Imma s-Sallumija u ħanitkellmu ftit fuq San Juan il-Battista. Aħna edna illa ħanitkellmu fuq il-pasturi tal-presepju. Imma San Juan il-Battista, sfortunatament, fil-presepju tagħna ma tantx insibuh il-San Juan il-Battista, imma San Juan il-Battista huwa personaġġ importanti ħafna. Għax bħal ma smajna fil-bidu tal-Qudisa, San Juan il-Battista kien profeta. Profeta ta' fuxinu profeta. Issa xinu profeta? Li kien ħabbar lil Ġesu qabel ma kien ġie. Eżatt, profeta huwa dak li ħabbar lil Ġesu qabel ma kien ġie. U San Juan il-Battista kien profeta illi wkoll tkellem dwar Ġesu, imma San Juan il-Battista kien differenti mill-profeta l-oħra, u ħanejdilkom għaliex San Juan il-Battista kien differenti mill-profeti l-oħra. Għax il-profeti l-oħra tal-Antik Testament bħal profeta Iżajja, il-profeta Daniel u il-profeti l-oħra tkellmu dwar Ġesu, imma San Juan il-Battista mhux biss tkellem dwar Ġesu, iżda wkoll wera lil Ġesu li n-nies qalilhom mara dak huwa l-ħaruf tagħha, dak hu Ġesu illi l-profeti ilhom jitkellmu dwaru, illi l-profeti ilhom jgħidu li dak li għandhom jiġi u qalilhom issa tibqgħux tisimgħu aktar lili imma morru u wimxu wara Ġesu. Mela ħana raw ftit minn kien dan Ġwanni l-Battista. Il-profeta biex ngħidu hekk b'differenza. Illi ħabbar tkellem fuq Ġesu imma wkoll urieħ il-Ġesu. Naħseb bħalma tafu San Juan il-Battista tafu li jiġi il-kuġin ta' Ġesu. Tafu li San Juan il-Battista jiġi il-kuġin ta' Ġesu, tafu għal l-istorja tiegħu xejn. U tafu li Santa Elizabetta meta kien se jkollha lil San Juan il-Battista kienet diġà xieħa u meta jkunu xjuħ in-nisa ma jkollhomx babies u allura l-anġlu deher il-Zakkarija missil San Juan illi kieqiet fit-tempju u qallu l-mara tiegħek sa jkollha baby. U Zakkarija m'hemmx għax qal kif jista' jkun il-mara tiegħi li hi xieħa ħajkollha baby, ma jistax ikun u m'hemmx. U l-anġlu qallu talli m'hemmx minn issa l quddiem minn tix ħad titkellem aktar u hekk ġara sax fin twielet San Juan il-Battista Zakkarija ma tkellimx aktar kien mutu. Imbagħad twielet San Juan il-Battista u Zakkarija beda jitkellem. U x'in beda jitkellem beda jfaħħar lil Alla għal miraklu kbir illi Alla kien għadu kif għamel miegħu illi għalkemm il-mara tiegħu kienet xieħa xorta waħda kellha baby. Issa, ħansaqsikom mistaqsija, ma naħsibx li tafu, ma importanti nkunu nafuha. Tafu xi fisser l-isem ta' Ġwanni, il-kelma Ġwanni, xi tfisser? Il-kelma Ġwanni ġejja mill-Grieg u għandha tifsira. Tafu xi tfisser? Daqsxejn tqila ma tafux, ħa ngħidilkom jien. Il-kelma Ġwanni, jiġifieri anke min jismu John, għaw xi ħadd jismu John hawnhekk. X'inhu id-dedi tiegħek jismu John? Il-kelma Ġwanni tfisser rigal ta' Alla. Il-kelma Ġwanni dik li tfisser ġejja mill-Grieg u tfisser rigal ta' Alla. Għax għal Santa Elizabetta u għal Zakkarija San Juan kien rigal ta' Alla. Għax ma setax ikollhom tfal, imbagħad meta kienu xjuħ kellhom il-San Juan. U għalhekk l-anġlu u l-Zakkarija qallu issemmih Ġwanni u Zakkarija riet li jimbagħad lit-tifel tiegħu isemmuh Ġwanni, għax għalih San Juan il-Battista kien rigal ta' Alla. Imbagħad San Juan il-Battista beda jikber, sewwa, ħareġ fid-deżert, mar fid-deżert, ma kienx jilbes sabiħ, il-Vanġelu jgħidilna li kien jilbes il-ġilda tal-ġemel, kien jilbes il-ġilda tal-ġemel, mar fid-deżert, u fid-deżert hemmhekk kien jagħmel il-penitenza u kien joqgħod jipritka. U lin-nies kien jgħidilhom isma' issa ġej Ġesu, u la ġej Ġesu irridu nippreparaw irwieħna. Eżatt kif qed nagħmlu aħna f'dawn id-disa' tiegħi nippreparaw irwieħna għax ġej Ġesu. Qalilhom issa jekk aħna rridu nippreparaw biex jiġi Ġesu, irridu nikkonvertu, x'jiġifieri nikkonvertu. Irridu nindmu, jiġifieri rridu jiddispjaċina mid-dnubiet tagħna, mill-affarijiet ħżiena li għamilna, lil Alla ngħidulu sorry u nitolbuh jaħfrilna. Nitolbuh jaħfrilna ta' dnubiet illi għamilna u n-nies bdew imorru fejn San Juan il-Battista bda jiddispjaċihom ta' d-nubiet illi kellhom jagħmlu u San Ġwann il-Battista beda jammidhom bl-ilma minn kien jħossu d-dispjaċut tal-li kien għamel kien imur fejn San Ġwann il-Battista u San Ġwann kien jagħmlu bl-ilma. Imma mbagħad San Ġwann li n-nies qalilhom għallhom jeqgħed nammitkom bl-ilma imma x'in jiġi Ġesù ħajammitkom bl-Ispirtu Santu. X'irid jgħidilhom? Jgħidilhom illi issa ġej Ġesù u Ġesù huwa ħafna ħafna aktar importanti minnu u għalih irridu nitħejjew biex meta jiġi hu inkunu nistgħu nilqoh. U għalhekk illum aħna f'din l-ewwel ġurnata tan-novena meta qed nitkellmu fuq San Ġwann il-Battista qed nitkellmu wkoll fuq dawk in-nies illi jitelgħu jaqraw. Għaliex? Għaliex meta aħna niġu għall-Quddiesa aħna nisimgħu il-kelma tagħha fl-ewwel bidu tal-Quddiesa jitla xi ħadd u jaqra l-ewwel qari. Jew mill-Antik Testament, jew mill-Ġdid Testament, u jaqra dik li ngħidula aħna l-lezzjoni. X'ħin jitla fuq dak ix-xi ħadd ikun qiegħed biex għandar il-kelma tagħha. L-istess jagħmel il-qassis x'ħin jaqra l-Vanġelu biex għandar il-kelma tagħha u mbagħad bħallum u nhar ta' ħadd il-qassis jispjega l-Vanġelu, jispjega l-kelma tagħha. Ħalli aħna nkunu nistgħu nifhmuha. Għalhekk illum il-San Ġwann il-Battista illi bħalma lin-nies ta' żmienu qalhom isma' biex tilqgħu l-Ġesù iridu jiddispjaċikom minn dnubietkom, tgħidu sorry lill-Alla talli għamiltu u tħejju ruħkom. U aħna wkoll ħanagħmlu, ħanħejju ruħna biex nilqgħu l-Ġesù billi niġu għal dawn it-tisa tiem sħaħ tan-novena. U anke l-Ġesù ngħidulu isma' sorry ta' dnubiet li għamilna. Dawk li huma kbar matul dawn it-tisa tiem imorru jsibu qassis u jippruvaw erru u minn għadu żgħira x'għadu m'għamilx l-ewwel rara. Il-Ġesù jgħidu sorry ta' dnubiet u n-nuqqasijiet li jagħmel, ħalli għall-miliet jirċiev il-maħfra ta' Alla u jkun jista' jilqa' lill-Ġesù ġewwa fih. Imma llum ukoll irridu niftakru illi aħna kull wieħed u kull waħda minna volja għadna żgħar, aħna mhux imsejħin biex inxandru l-kelma tagħha, biex inwasslu il-messaġġ ta' feħ. Ġwanni li kien rigal tagħha. Ir-rigal tagħha aħna wkoll irridu waslu r-rigal tagħha. X'inhu r-rigal tagħha? Ir-rigal tagħha huwa l-kelma illi Ġesù għandu għalina. Għalhekk San Ġwann il-Battista irid ifakkarna fil-kelma illi aħna nisimgħu meta niġu l-Quddiesa. Allura meta niġu l-Quddiesa nisimgħu l-kelma tagħha, niftakru f'San Ġwann il-Battista illi meta kien fid-deżert predka u x'għandar il-kelma tagħha. Ikun infaħħar Ġesù Kristu.